بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، ikiwa ni usiku wa tarehe 12 min shahrillahi al-muharram mwaka 1441 katika darsa sharh muqaddimah ibn abi zaid al-qayrawani rahimahullah lil-allama صالح الفوزان حفظه الله تعالى. شفيكيا قول المصنف رحمه الله قال: ولا يحيط بأمره المتفكرون، يعتبر المتفكرون بآياته، ولا يحيط بأمره المتفكرون. قال العلامة الفوزان: فلا يحيط بشأنه سبحانه وتعالى المتفكرون، مهما تفكرت في الله عز وجل في ذاته وفي أفعاله وفي صفاته وأسمائه لن تنتهي إلى غاية. Hakuna yote ambaye aweza kuzunguka akajua kila kitu kuhusu Allah subhanahu wa ta'ala. Wale wanaokaa kumfikiria Allah subhanahu wa ta'ala, vile watakavyofikiria kuhusu Allah subhanahu wa ta'ala na dhati yake na vitendo vyake, sifa zake na majina yake, vile utakavyokaa chini na kufikiria, lan tantahiya ila ghaya, huwezi kufika katika kilele ukafika mwisho ukumfahamu kikamilifu Allah subhanahu wa ta'ala. Ma alayka siwa al-iman billahi wa asma'ihi wa sifatihi wal wuquf 'inda hadha ولا تسأل عن الكيفية. هون ويجي وياك ويسبقوا كم ومين الله سبحانه وتعالى لما جناياك نصف ذاك نا اسمميها تشيك كتك كم فهم الله أمنا ألي بجي إليزا كتك كتابو شاك ننمنا ألي بجي إليزوا na mtume wake sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Usheka hapo, wala usiulizie namna zilivyo sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Ya'tabiru mutafakkiruna bi ayatihi. At-tafakkur fi Allah an tatafakkara fi ayati Allah, kumfikiria Allah subhanahu wa ta'ala ni kufikiria aya za Allah subhanahu wa ta'ala. Fatatafakkaru fi ayati Allahi al-kawniya wal-Qur'an, sababu aya za Allah ziko kwa namna mbili. Kuna al-ayati al-kawniya, viumbe alivyoviumba Allah subhanahu wa ta'ala vinavyoonyesha utukufu wa Allah subhanahu wa ta'ala na ukubwa wake, na kuwa yeye ndiye muumba mkubwa, hakuna yeyote anayeumba isipokuwa yeye, na kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ni mweza wa kila kitu na ndiye anayestahiki kuabudiwa. Tafakkaru fil ardi wal jibali wal bihar والبر والبحر والأشجار والأنهار ukakaa ukazingatia ardhi, majabali yaliyoko juu yake na bahari, ukazingatia bara na bahari namna zilivyo, shikavu na bahari, mimea na miti mikubwa na mito, tatafakaru fiha annaha tadullu ala al-khaliq subhanahu wa ta'ala. Yote hivi vya kuonyesha kuwa kuna muumba ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kama qila, na aliyesema beti hizi kama alivyoelezwa hapo katika hashia, Ismail ibn al-Qasim ibn Suwaid ibn Kaysan Abu Ishaq al-Anzi al-ma'ruf bi Abi al-Atahiya rahimahullah, alizaliwa mwaka wa 130 hijria, asema Abu al-Atahiya, faya ajaban kayfa yu'sa al-ilahu أم كيف يجحده الجاحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. جنب الأجاب ذيبي الله سبحانه وتعالى واتوة معاصي أو ذيبي أتمكنوش من يكمكنوش نكتك كلا كيتو ني ألامة ني آية ya kutuonyesha Allah subhanahu wa ta'ala ni mmoja peke yake, hana mshirika naye. Wakadha tatafakkaru fi ayati Allahi al-Qur'aniyya bi ma'na an tatadabbaraha wa tata'ammala ma'naha wa tafsiraha. Kadhalika uketi ukizingatia aya za Allah za Qur'an, na hii ndio aina ya pili يا آية مع آيات الله الكونية نا الشرعية بني قرآن بمعنى وكاي ويزنغتيه هي قرآن نكتامالي مانياك نتفسيرياك. أما أن تتفكر في كيفية أن الله تكلم بالقرآن وكيف يتكلم فهذا لا يجوز السؤال عنه والتفكير فيه. أما كان كوانزا كوازا نمنا زليفيو صفة الله كون فانو كسيم الله أزنغمزا فيبي أيها يكوس وما دام وامين تشلك أبو نمنا الله سبحانه وتعالى لبكويلز. هيجوز كوليزا أو كفكرية نمنا زلي بصفة زى الله سبحانه وتعالى، لكنني واجب وامين كما زلي بكوجة كتك القرآن نسلنا. أما كفكرية نمنا زلي فعلا. قال رحمه الله ولا يتفكرون في ماهية ذاته. ماهية يعني ما هو، بمعنى هو فكري جو ينيني نمنا إلي فيو ذاتياكي. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. قال العلامة الفوزان هذا هو الدليل على تحريم التفكر في ذات الله. إن ديو دليل يو حرام ومتككا كي فكري ذاتي الله سبحانه وتعالى، وهو دليل ينيره نيبي ولا يحيطون بشيء من علمه ولا واو هواجوز chochote katika vilio katika ujuzi wake Allah subhanahu wa ta'ala illa bima sha, illa kwa atakalo mwenyewe kamfunza mja wake basi atakuwa na ilmu nalo, na ikiwa hata mfunza basi yatabaki kuwa haelewi ni kitu gani. فعلم الله واسع، علم يا الله سبحانه وتعالى نبانا سانا، ونحن لا نعلم من علم الله إلا ما علمنا نسيسي أتجوي كتك علم يا الله سبحانه وتعالى يسبق وكيل ألي تتفنزا بكيك كما قالت الملائكة لله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ملائكة ولزمومز نكوي كوازي walipokuwa hawajui vile ambavyo hawana ilmu navyo wasema umetakasika hatuna ilmu sisi isipokuwa kwa kile ambacho umetufunza kwani wewe ni mjuzi tena mwenye hikma wallahu jalla wa ala qala li nabiyhi sallallahu alayhi wasallam wa 'allamaka ma lam takun ta'lam Allah akakufunza yale ambayo ulikuwa huyajui. Waqala lahu wa qur rabbi zidni ilma. Akamwamrisha awe atakithirisha kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala amzidishie ilmu. Na hii dua wengi katika tulab alilm wakuna ghafla nayo. Daima usisahau kumuomba Allah akuzidishie katika ilmu na pia usisahau kumuomba anapokupa ilmu iwe ni ilmu yenye nini manufaa Mtume sallam kila siku anapotoa salamu katika salat al-fajr alikuwa akisema Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala kila siku asubuhi وهي دعاء اسيواچ طالب العلم daima awe amuomba Allah subhanahu wa ta'ala amuongezee katika ilmu iliyo na manufaa na ilmu iliyo na manufaa ni ile ambayo utakapoipata itakunufaisha wewe kuitendea kazi ile ilmu iwe utamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala Mtume wa sallama hakuambiwa chochote aombe ziada isipokuwa ilmu peke yake. Hautapata aya yote Allah amemwambia aombe ziada isipokuwa ilmu peke yake. Wa qur rabbi zidni ilma peke yake. Lau kama kungelikuwa na lingine ambalo ni bora Allah angemwambia mtume wake sallam kuomba ziada katika jambo fulani. Lakini ilmu ikawa ndio ghali kabisa ndio jambo adhimu ambalo Allah amemwamrisha mtume sallam kumomba fama allamahu Allah khalqahu fa innahum yataallamunahu wama lam yuallimhum iyyahu fa innahum yaqifuna anhu wala yadkhuluna fihi kile ambacho Allah amewafunza waja wake basi wajifunze na kile ambacho hakuwafunza basi wasimamie pale pale wala wasiingilie وما يعلمونه شيء يسير في علم الله نكيل ونتكجوا نكيشاة سانة كتك علم يا الله سبحانه وتعالى قال جل وعلا وما أوتيتم من العلم إلا قليلا بلم تكوفكية كتك علم كتك علم يكي دنيا أو علم يكي ديني الله سبحانه وتعالى بادوكم بي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وهذا وكفكيك وانغغاني شعلم هاوتوك انجي أي آية فكيه وتكبو فكيه كتكي وانغو شعلم كينو جيو أمو وما أوتيتم من العلم إلا قليلا كيلو لچوناتو كتكي علم لكيشاة منه نهي aya imekuja baada ya Allah subhanahu wa ta'ala sema wayasalunaka 'anil ruh qulir ruhu min amri rabbi wama utitum min al-'ilmi illa qalila mpaka leo hivi tukiangalia wanadamu wamefika mbali sana katika elimu ya tiba ama sayansi na hawaelewi chochote wale maana chochote hawaelewi chochote kuhusu roho wala hawataelewa ni kitu gani hiki. Mara tu mtu yatembea, mara hawezi tena, kusha yuwaoza, kusha aziko, haya nini? Sasa kitu uko nacho ndani ya mwili wako ukijui nini? Wataka kumjua Allah subhanahu wa ta'ala yuko vipi? Kitu ambacho kiko ndani ya mwili wako hukielewi wala hukijui. Kwa wewe soma utakavyosoma, hebu hii roho tuambie nini? Allah subhanahu wa ta'ala kuijibu, wa yasalunaka ani ruh uli ruhu min amri rabbi chanennawi, ni amri yake Allah subhanahu wa ta'ala peke yake ndio yajua. Wa ma utitum min al-ilmi illa qalila. Hivi kuna watu waamini leo eti itafikia wakati wataelewa kuhusu roho, itakuwa watu hawafi tena? Nafahamu makafiri ya makafiri wana vituko, eti wao waamini kufaru kuwa itafika siku. Kuja nikawaeleza, kuna nchi fulani saa hii hivi tunavyozungumza, mtu akifa kabla ya kufa yuandika wasia kuwa mwili wake usizikwe. Kuna mashini zimetengenezwa special, wazilipia mamilioni ya pesa ili mwili wako uwekwe pale. Kwa nini? Nasema ile siku ambayo watu watavumbua namna watu kuwaregesha wawe hai, mimi mtanregesha namna anavyoipenda dunia. Ashaondoka bado ataka kurudi tu. Basi wajinga ndio wali wao. Mimi nishaona hiyo clip, zimetengenezwa mashini watio mwili wake pale, yanunua ile nafasi kwa pesa nyingi sana, na jamaa watia noti tu, watia noti tu, watiliwa kwenye ile sanduku tio huko ndani shora book, kwenda kupambana mwenyewe huko, ngoje ile siku watu watakapovumbua, watakapovumbua roho zatiwa vipi. Wajinga kweli kweli, subhanallah. Yaani mtu huipenda dunia kupendukia mpaka akawa mjinga wa mwisho. Allahu musta'an. Tena alipa kwa dola, alipa kabisa, andika cheki watoa, akifa atiwe pale ndani. Allahu musta'an. Kwa hivyo ile ilmu walionao wanadamu ni chache, mambo mengi sana hawayajui. Wewe tazama kwa mfano hii mbingu iliyoko juu yetu, watu wazungumza mambo mengi na kila siku waiona, hawajui hata nini. Nini ikoje, kitu gani kile kiko hivi, nini hawajui nini. Alafu sema hakuna aliyeumba. Na nyinyi wenyewe mwashindwa na kitu mkiona kila siku, nini ile? Ama wengine wakasema tumfika mwezini, uongo, hawakufika mwezini. Mwajua kama ni uongo? Ni uongo, mwisho wakushe kadhiri. Alafu wansahau, masiwe alitisau chupa ya Coca-Cola, siwe nini ntupu wa chini. Yani walivokuwa wavuta zile video zao, siwe vitu vidogo vidogo hivyo mvisau sau, wamviangusha angusha pale chini. Siwe kama ni chokleti, siwe kitu kama hivyo yani. Jamaa wamechunguza, aa, hii mwezi huu, watu wala chokleti mwezini. Ama, kuna watu uishi huko. Almuhimu mwisho wa kuisha baada ya kufa kufa wale wakubwa, sababu serikali ile ya Kimarekani ndio ilipanga itangaze ili wawe wamewatangulia Warusi ama kitu kama hiyo, kushindana katika teknolojia. Wakaipanga wakaambizana kuwa tumefika mwezini. Siku ya kwanza toto tulizama hiyo, ushatudanganya. Kama kweli uende tena, hamjafahamu bwana. Wajua mara ya kwanza ni ngumu, lakini baada, kama walifika kule leo angelikuwa wafanya tua kule, ingelikuwa leo kila baada ya muda hatu nenda tukatembea mwezini, watu wangelikuwa wanaenda kutembea mwezini. Hawa si hawa ndio wazimu, wangekwenda kutembea mwezini. Hakuna kitu kama hicho. Sasa kukazuka wengine huku vituko pia, hiyo shatajwa kwenye Qur'an zamani. Wapi wapi mtajwa watu waende mwezini? إن استطعتم أن تنفضوا من أقطار السماوات فانفضوا لا تنفضون إلا بسلطان. هند ليه؟ فبأي آلاء ربكم يرسل عليكم أشواظ نازقة فيه؟ yazungumzia kiyama. Watu balaa hawa. Yani walazimisha makafiri waridhike kuwa na sisi pia huku haya imedhihiri ni uongo. Imedhihiri ni uongo. Utasemaje kafiri akija kisimama sasa akisema ah, hiyo aya yenu mliosema, kwa mfano anasema hiyo aya yenu nyinyi Waislamu mwasema kuwa watu wafika mwezini ni uongo, au utajibu ndio maana tuwaambia jamani hii Qur'ani usifasiri na sayansi wanaovioni wazungumza zamani kina Sheikh Ibn Uthaymeen na wengineo. Qur'an haifasiriwi hivyo, sababu sayansi ni jitihada ya binadamu. Leo huyu wavumbua hiki, kesho mwingine asema si hivyo, ilikuwa ni vile. Kwa hivyo unao tafsiri Ibn Kathir tosheka, Sa'di Ibn Kathir, At-Tabari, Al-Qurtubi, zote hazikutosha, hazikutoshi wewe mpaka wanze kutufasiria mambo ajabu. Wasamaa banainaha biaidin wa inna la musi'un, maana yake mbingu zaendelea kupanuka. Sadala, hii tafsiri ya kutoka wapi jamani? Alafu uongo si kweli, na watu udanganywa tumu na wakaingia wazimu wazimu. Unsikia bwana, utafikiri tuko kwenye klasi ya geography. Ah, mashallah, kama tuko kwenye klasi ya biology jamani. Si vituko tu, jitihada ya binadamu iendelee kwa jitihada ya binadamu kule kule, lakini tusilazimishe, tusilazimishe mpaka tukafanya makafiri wakati ya shaka katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, wakaanza kuzungumza oh, mwasema Qur'ani yenu yasema hivi, sasa mbona hapa ni hivi? Si Qur'ani yetu, tuachieni, tutadhihirisha maana yake kulingana na vile salafu salih walivyozungumza. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tuendelee hapa. فالعلم الكامل لله عز وجل, علم اليكمل نيك الله عز وجل بك يا سبحانه وتعالى. اما علمنا فهو قليل في جانب علم الله عز وجل. اما علمته نيشاش سانا وكيبي من علمه ياك الله سبحانه وتعالى. وكسوما katika kisa cha Musa alayhi salam na al-Khadir alayhi salam, walipokupanda juu ya jahazi, Mtume sallallahu alayhi wasallam ameeleza kikisa sahih. Akaja ndege akachota maji katika bahari kwa mdomo wake ule mdogo, akaondoka. Musa alayhi salam na al-Khadir wamtizama. Khadhar akamwambia Musa, ma ilmi wa ilmuka, haikuwa ilmu yangu na yako wewe Musa, fi ilmi Allah, katika ilmu ya Allah, illa mithla ma akhadha hadha at-tayr biminqarihi au biminqarihi, isipokuwa ni kama alivyochota huyu ndege na mdomo wake yale maji katika bahari. Na hao wawili ni mitume wa Allah alayhi salatu wasalam, na zungumza maneno kama haya. Yani ilmu ya mitume yazungumziwa na mfano kama huu. Kaif biman huwa dunahum. Leo yasikitisha ukimwona mtu amfanyia mwenzake kibri, sababu Allah amemfungulia katika ilmu. Ilmu yenye manufaa haimrithishi mtu kibri, bali yamrithisha mtu tawadhu, azidi kuwa mnyenyekevu kila anapokuwa na ilmu. Kama mfano wa mti, kila unapojaa matunda wazidi kuinama. Ama ukiwa mti hauna matunda, basi waona wanyanyuka juu, wanyanyuka juu kwa sababu huna kitu. Lakini kila mti ukiwa na matunda wazidi kuinama chini, wazidi kuwa mzito, wainama chini. Wa hakadha al-ilm. Fala nuhitu bi shay'in min ilmihi illa bima shaa وعلمنا إياه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. كيف هتجيوي chochote katika ilmu ya Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa kila anachotaka yeye tujue, na akatufundisha kwa kupitia ulimi wa mtume wake صلى الله عليه وسلم. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول, isipokuwa mtume wake aliyemridhia akamfundisha. Fa innahu yuqdi'uhu Allahu ala ma sha'a min al-ghaib, Allahu muonyesha kile anachotaka yeye katika ghaib. Li ajli maslahati an-nas, kwa ajili ya maslaha ya watu. Liyubayyana lin-nas, ili wale mitume wabainishie watu. Wa hadha shay'un ma'lumun fi 'aqidati al-muslim, ili ni jambo ambalo nafahamika katika itikadi ya muslim. فالذين يزعمون انهم يعلمون كل شيء وانهم ارتقوا بالعلم الى ما لا نهايه له يفتخرون بذلك, wale wanaodai kuwa wana ilmu ya kila kitu na kuwa wamepanda katika ilmu mpaka kiasi ambacho hakina mwisho na kujifakhirisha kwa watu na ilmu kama hiyo. Haulai kadhabun, waongo. Ma balaghu min ilmi Allah illa shay'an yasiran mimma aqdarahum Allahu alayh, hawakufikia katika ilmu ya Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa kichache ambacho Allah amewawezesha kukifahamu. Wama lam yaqdiruhum alayhi wala ya'rifunahu a'zam wa ashad wa akthar, ama kile ambacho Allah hakuwawezesha kukifahamu na kile ambacho hawakijui ni kikubwa zaidi na ni kingi zaidi. Kwa maana vile utakavyosoma hiyo ilmu, kuna yale usiyojua ni mengi kuliko unayojua. Vile utakavyotafuta katika ilmu, yale usiyojua yatakuwa daima ni mengi kuliko unayojua. Wasi'a kursiyuhu as-samawati wal-ardh, al-kursi makhluq, kiti kimeumbwa. وهو تحت العرش, kiko chini ya arsh. Arsh ni kitu kingine na kursi ni kitu kingine. Fal arshu a'zamu minhu, arsh ni kubwa zaidi kuliko kursi. Wal kursi wasi'a as-samawati wal arda, na hii kursi imeenea mbingu na ardhi ukubwa wake, ni kubwa kuliko mbingu na ardhi. Fa kayfa yakunu al arsh, arshi itakuwa na ukubwa gani jamani? Idha kanat hadhihi azamatul kursi fa kayfa bi azamatil arshi, ikiwa huu ndio ukubwa hiyo kursi kiti, arshi itakuwa na ukubwa gani? Fa kayfa bi azamatillahi subhanahu wa ta'ala, tayib na Allah subhanahu wa ta'ala ukubwa wake utakuwa subhanahu wa ta'ala. Fala tatasawwaruhu adh-dhunun wala al-awham, hakuna anayeau dhanna haziwezi kumsawirisha Allah subhanahu wa ta'ala wala fikra. Wa kama jaa fi alhadith mas samawati as-sab'u fi al-kursi illa kadarahim sab'atin ulqiyat fi tursin, zikachukuliwa dirham saba, yani coin zile ndogo, zikawekwa katika ngao kubwa, zachukua nafasi gani? Si ndogo sana. Ndio mfano wa kursi ikipimwa na nini? Na mbingu saba. Bimaana zile mbingu saba zamezwa na nini? Na kursi. Masamawatu sab'u fi al-kursi illa kadarahim sab'a ulqiyat fi tursin. Fasamawatu sab'u wal-aradhuna sab'u bin-nisbati ila al-kursi ka sab'ati darahim ulqiyat fi turs, kama tulivyoeleza. والكرسي بالنسبة للعرش كما في الحديث ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. كمفانو كنا جانغوا كوبا كيشي كتشكولي ورينج دوغي كما بيتي مفانواكي يكتوبو كتكاتي تشكو نفس كيسيان نفس دوغو سن ديو مفانو عرشنا كرسي. Yani kursi si chochote katika arshi. Arshi yake Allah subhanahu wa ta'ala. Kala, fahadha bayanu li'azamati makhlukati Allah, fakifa bi'azamati Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni bayana ya kueleza ukubwa viumbe vya Allah subhanahu wa ta'ala. Vipi aliye viumba Allah subhanahu wa ta'ala? فالكرسي فوق السماوات وفوق السماوات بحر ثم فوق البحر الكرسي ثم فوق الكرسي العرش. Kiti kiko juu ya mbingu zote saba, na juu ya mbingu kuna bahari kama ilivyokuja katika athari, na juu ya hiyo bahari kuna hiyo kursi, na juu ya kursi kuna nini? Arsh. Wallahu fawqa al-arsh mustawin ala arshihi, na Allah yuko juu ya arshi yake subhanahu wa ta'ala, kama yaliqu bi jalalihi, alin ala makhluqatihi subhanahu wa ta'ala, yuko juu ya viumbe wake Allah subhanahu wa ta'ala. وما علوه وارتفاعه لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء سبحانه وتعالى. pamoja na kuwa Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu ya viumbe wake kiasi hicho, hakuna chochote kinachofichika. Allahu akbar. katika hii ardhi wala mbinguni. fa'ilmuhu fi kulli makanin subhanahu wa ta'ala la yakhfa 'alayhi shay'un. Ujuzi wake Allah subhanahu wa ta'ala uko kila mahali, hakuna kinachofichika. Allah subhanahu wa ta'ala sawa'un minkum man asarra al-qawla wa man jahara bih wa man huwa mustakhfin bil-layli wa saribun bin-nahar wa in tajhar bil-qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Siri ni baina ya watu wawili. Watu wakajificha mahali wakazungumza, Allah yajua. Wa akhfa min as-sir, kila ambacho wazungumzia ndani ya nafsi yako Allah subhanahu wa ta'ala akijua. Subhanahu wa ta'ala ajua kilichoko katika vifua vya watu. Wama tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, hakuna mjani hata mmoja ulimwenguni waanguka isipokuwa Allah yajua. سبحانه وتعالى ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. كلكم بكشوا كيتوا كيوة كنيفو نيفو كيوة كيكافو إيوة ني تنبن دوغو كتك كيزة جا أرضي أو كيزة جا بهاري الله يوديو كلا كيتو. سبحانه وتعالى علم ياك هين مشو. سبحانه وتعالى ويني الله سبحانه وتعالى هو الله سبحانه وتعالى. na mara nyingi usema kuwa kuna baadhi ya watu sema hili somo la aqida la kufanywa na moyo mgumu, ni kweli ya maneno? Wallahi si kweli. kila ukimsoma Allah subhanahu wa ta'ala wazidi kulainika moyo wako, na wazidi kuwa karibu zaidi na Allah subhanahu wa ta'ala. Ukiwa mfahamu Allah subhanahu. Na wengi wanaosema kwa aqida yafanye moyo uwe mgumu, ukiwatizama matayo ya aqida hawajawahi kuisoma. Mahabari nao. Labda akiwa ameisoma mso kwenye mukararati. Kwenye mukararati zile basi. Lakini hajaisoma vizuri akaona mambo kama haya wanaoeleza wanaovioni na namna anavyolainisha nyoyo. Wallahu musta'an. نكتفي بهذا القدر. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.